Goizbegin urte bukaeran iraganen diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak aipatu behar ditugu. Arnaldo Otegik bere lan taldea aurkeztu baitu eta gurekin lan taletik Oihana Etxebarrieta, egunon? Kaixo, egunon. Hala beraz, erria eraikitzeko eskaintza politikoa nunbait, lemapean osatzen duzue lan taldea. Lehenik aurkezpen txipi bat eginen dugu, mementoko hamar pertsona ziztela, baina taldea irekia dela oraino. Bai, hori da. Hamar pertsona gaude, ba, alorrez berdinetakoak, baina hori, ba, argi ikusita oraindik, ba, bueno, falta direla, ez? Hainbat alor eta hainbat jakintze esparro, ba, bueno, irekita eta jendearen bila ere bai. Alor nagusiak, zoin zuek finkatu dituzue? Bai, bueno, hemen aldaketa txiki bat egitea proposatzen zuen, ba, bueno, Arnaldo Otegik berak eta inguruan daukan lantaldeak eta ohiko gaiak banan-banan begiratzea baino, edo ez, ba, saiatu izan dira lau talde nagusitan biltzen, ba, jakintza esparru edo ausnarketa ezberdinak, behintzat, bai, analisiak hortik egiten saiatuko gara, ez? Eta alde batetik, ba, pertsonak kokatu dituzte erdigunean eta, bueno, pertsonen askatasuna, norbanakoen bizitza kokatzen alde batetik, bestetik egongo litzateke natura, gero hirugarren bat litzateke kultura eta identitatearekin, hizkuntzarekin zerikusia duena, eta azkena askatasun demokratikoak bezala izendatutakoa. Orduan, lau lantalde horien barruan, hainbat aspektu sartzea eta pixkat intersekzioen ikuspegi hori lantzea da helburu, ez? Arnaldo Otegik besteak beste hautatu zaitu, aipatuko dugu, kazetaria zirela eta bilgune feministako kide. Beste kideen aurkezpena eginda pixkat zuek jogatu nahi dituzuen lan arloen arabera, pentsatzen dut. Bai, hori da. Ba, gero, bueno, guztiak aipatzea agian luzeia litzateke, baina, bueno, ba, hainbat gaitan adituak edo hainbat gaitan aritu izan diren pertsonak, ba, ekarri ditu lantalde honetara, eta adibidez, ba, besteak beste Elena Franco egongo litzateke, ba, Gipuzkoako diputazioan ogasunaz arduratu zena EH Bildu ba, bertan zegoen bitartean, Iratxe Esnaola informatikaria, David Fernandez kupeko parlamentari oia, bixat, transparentzia, gardentasunaren inguruko lanketa bat egiten arituko da, bueno, pues badago Inigo Iruin abokatua ere, ba bueno, aski ezaguna bere lanagatik, eta orduan, ba, zuzenbide, espetxe sistemaren inguruko analizia ingo duena, bueno, pixkat jonda hor, pixkanaka, ba, berarentzako interesgarriak diren gai horiek, bueno, landu ditzaketen pertsonen bila, ez? Eta bai, agian norbanako horrek bere ibilbide profesionalean egin duen lanagatik, ez? Ba, Unai Pascual inguru giroaren ikerketan adibidez, bueno, urte pilo bat eta ikerketa pilo bat egindakoa da, eta beste batzuk gehiago agian, bueno, bera ere noski, ez, baina agian, ba, mugimendu sozialetan edo momentu honetan Euskal Herrian lantzen ari diren gai ezberdinen inguruan ari gara, inguruan badaukagu jende bat, ez, eta agian, bueno, nire kasuan aditu baino, esango dut, oso saiatu eta oso aritua naizen pertsona naizela, baina gehiago inguruan ere sare handia daukana, ez, eta, bueno, Arnaldo Otegi berak esaten zuen, azken hilabeteetan, entzuteko ariketa bat agindu ziola bere buruari espetxetik atera zenetik, ba, ikusten zuelako, bueno, entzuteko garaia zela, eta uste dut guri ere hori egitea tokatuko zaigula, ez? Ba, pixkat entzutea, gure gaiei dagokigunean, ba, inguruan dauden pertsonek zer duten esateko, ze diagnosi dagoen, eta hortik, ba, aliketa lan egokina idako. Aipatu duzunean, ditugu denak aipatzen alko, Kataluniatik dator David Fernandez, eta pixkat Kataluniaren gaia aintzinatu haugua dela eskualegiari konparatuz, mintzuniz autodeterminazioaz adibidez, behar da, berak ere laguntza bat ekar lezakela gai horri buruz? Bai, seguru baietz. Azkenean hor dagoen pertsona orok gai batean baina gehiagotan ekarpena egiteko aukera izan dezake, ez? Eta kasu honetan, pues bagara lan talde bat, bai lan konkretu bat ezarri zaigun edo eskatu zaiguna dela, bueno, egoeraren diagnostiko potente bat egitea eta aldi berean horri begira ekarpen eta eskakizun konkretu batzuk plazaratzea, ez? Hori irailera begira ingo dugun lana da, baina aldi berean lanean jarraitzen dugu, elkar lanean gaude eta bueno, nolabait ere, Arnaldo Tegik behar dituen beste gaietan ere laguntzeko prest, ez? Eta bueno, pues David Fernandez adibidez ikaragarria berazgarria izan daiteke berak egiten duen ekarpena, ez? Hainbat alorretatik, gero kooperativismoan ere aritu izan da, esan dut oso arimuturrasko dituen pertsonak badira, ez? Hor, bai. Bilgune feministako kide zirela erran dugu, zure aldetik, alde hortaik, ze pundu nagusi azpimagatu edo bultzaharazi nahi zinuke? Puf, oraindik uzet, zaila dela horrela. Zer zer zehaztea, ba, entzuteko asko tokatzen zaidalako orain, baina bueno, nire bueno, buruan baditudan kontu batzuk pues badira bai gobernagarritasuna eta gobernantza ereduaren inguruko hausnarketa baten egitea adibidez edo bueno, uste dut momentu honetan ere ikuspegi feminista batetik analisia egiten dugunean indarkeria matxistak mai gainera etortzen zaizkigula derrigorrean. Orduan bueno, horren inguruko analisiak egitea beharrezkoa da. Nik ikusten dudana da, bueno, kasu honetan ere lan asko egina dagoela, ez? Momentu honetan analisi asko egina daudela, orduan saiatuko naizena da nolabait, bueno, egina dauden ekarpen politiko interesgarri guzti horiek biltzen, ez? Eta liketa txukunen azaleratzen, batez ere guretzako baliagarriak diren eta Euskal Herri, ez, etorkizuneko Euskal Herri hori eraikitzerako garaian beharko ditugun urratsak ematen saiatzen, ez? Pixkat, bueno, hortxe dago erronka potolo-potolo hori. Aipatzekotan ere, behar bada mementuntan, ezker abertzalea jasaiten ari dela zatiketa bat, bereziki amnistiaren gaiaren inguruan, ez dugu berriz zehaztuko gai hori, ala ere, pairatzen alduzue zuek zatiketa horren ondorioa emaitzetan? Ez dut uste gure lantaldearen kasuari dagokionean, Arnaldo Tegi bera egiten saiatu den kontu bat izan da, alik eta aspektu ezberdinetakoak eta agian ideologia ere ezberdinetakoak izan gaitezken pertsonak biltzen, ez? Eta bueno, guk egin beharko duguna da Arnaldo Tegirentzako berarentzako proposamen bat, eta gainera asmoa da proposamen hau eztabaidagai izan dadin akordietara ailegatzeko bestean bat alderdi, mugimendu eta sensibilidaderekin, ez? Orduan agian banatzekoa baino batzeko proposamen bat izan nahi du honek, eztabaidarako tresnak jarriko dituna mai gainean eta kasu honetan esango nuke zuk egin duzun galderatik edo baina bestein bat aspektutik ere bai etorri daitezken, bueno, desadostasunak edo gainditzeko asmoa daukala proposamen honek berak. Orduan bueno, ikusi beharko da gero horrekin politikariek beraiek zelan egiten duten, ez, edo nola lantzen duten, hori guri ez dagokigun zerbait da, baina bueno, esandako agian banatzeko baino batzeko eta herri baten etorkizuneko urratsak emateko proposamena izanik, espero batzeko balioko duen zerbait izatea. Ezkerreko panoraman azken urteetan, biztanda Podemosen fenomenoa badela, Espainiako estatuan gertatzen ari dena, eskualegirat ekartzeko ahalduguk leku hori, eta aipatzen da, lehendakari gai izaiteko, behar du hautatu ahalduguk bera hautagaia, behan Pili Zabala bezalako ezkerreko militante bat, Josi Zabalaren arreba, galek erahil zuena, horrek ere, pixkat traba ekarri ezaioke EH Bilduri? Bueno, traba baino agian beste aktore bat ekartzen du mai gainera, ez? Eta kasu honetan lan dexente eta eskerga egindako emakumea da, batez ere bakegintzan eta elkarbizitzaren ikuspegian. Orduan traba baino iruditzen zait bueno, elkar lanerako puntuak eman ditzaken pertsona badela, ez? Eta bueno, berak adierazi zuen ere, ba guztiekin elkartzeko eta entzuteko asmoa zeukala eta uste dut bueno, ba Arnaldo Tegi berak ere proposamen honekin antzeko zerbait egiten aleginduko dela, beraz, bueno, agian aliantzarako aukera gehiago egon daitezke traba baino. Baina tira dio dena, hori politikarien lana izango da gehiago eta gure lana gehiago izango da horri guzti albideratzeko eta trabak baino elkarlanerako aukerak albideratzeko ba, proposamen txukun bat egitea. Berak dio, Pili Zabalak adibidez, elburutzat hartzen duela Podemosek alduguk lehenik, Euskal Herriari doakionez, Euskadiri doakionez, EAJ poderetik kentzia, zuendako ere, hortik pasatu behar, lehen gauza da EAJ PNB kentzia poderetik? Buf, ni kontu horietan egia esan, ustut sartzeko zaila dela, nire kasuan ez, ba, ez dudalako horren inguruko edo analisi horietan ez naizelako ibili ez, hori agian ba esandako AH Bildutik egingo den hausnarketari dagokio, gu gehiago sartu garena da lantalde konkretu batean Arnaldo Tegiri ekarpen politiko bat egiteko eta hor norekin egin behar duen edo ez da hain zuzen ez da hori gure lana, gehiago da aglutinaziorako eta herri etorkizuneko herri baten proposamen bat egiteko ekarpena, ez? Orduan hori EH Bilduko lantaldeak eta Arnaldo Tegi gerora hauteskundetan berarekin batera agertuko diren pertsonen lantaldeak esan beharko du eta bueno, gu hor ez gara sartuko. Hala, argi da ez dela zerrenda aurkeztuko dena zuen taldea, dera lantaldea, herria eraikitzeko eskaintza politikoa landuko duena, beraz egutegian irailean aurkeztuko duzue eta ez programa bat baizik eta egoera politikoaren analisia zehazten alduzu? Bai, hori da helburua. Iraia hasieran, uda guztian zehar eta badaramaguia da denboratxo bat lan egiten, ba Arnaldo Tegik berak eskaira egin zigunetik eta asmoa hori litzateke irailean proposamen konkretu bat luzatzea. Bertan, esandakoa, egoeraren diagnostiko orokor bat egingo genuke eta baita ba bakoitzaren ikuspegitik aurrera begira eman beharreko urrats, ausart, interesgarri eta agian orain arte aipatu ez ditugun batzuen proposamena izango litzateke. Hori ikusteke dago, ez uste momentu honetan bakoitza gaudela gure, bueno, lan horretan eta entzuketa fase horretan, baina asmo finala hori litzateke, diagnostiko batetik eta diagnostiko zabala batetik abiatzen diren proposamen konkretu batzuk Euskal Herri, etorkizuneko Euskal Herri horrek beharko lituzken eta egingarriak lirateken urratxen proposamena. Eta gero hortigia da, Arnaldo Tegi berak hartuko du hori lan egiteko, eta aurrekoan, prentza aurrekoan esaten zen bezala, EH Bilduk berak ikusiko du hemendik zenbat edaten duen, zenbat ez, zen azkenan horrere EH Bilduk bere lan propioa egin beharko du, eta beste alderdiek ere bai, ez, esan dakoa. Gurea izango da zerbait orokorragoa, eta ea akordioetarako baliagarria izaten den, hori bai da bere helburua.